Elhamdülillahi vahde ve salatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Mişkatül Mesabih'ten, Kitabül İlim'den devam ediyorduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi sözlerini, hadislerini rivayet eden, sonraki kuşaklara aktaran sahabeye, ehli ilme dua ediyor. Okuyacağımız, anlamaya çalışacağımız hadis-i şerifler bu bağlamda. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ümmet kadrosuna ait olan bütün Müslümanları, ilim, amel, hareket noktasında bir seferberliğe davet ediyor. Herkes bu noktada vazife alacak. Önce inanacak, sonra yaşayacak, yaşadıklarını yaşamaya insanları davet edecek. Fakat bu noktada bedel ödeyecekler. Sa'd bin Ebi Vakkas, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir gün sordum. Eyyün nâse eşeddu belâen. Bela noktasında, musibet noktasında kimler daha ileridedir ya Resulallah? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kâle el-enbiyâ'u thummel emthelu fel-emthel. Enbiya, belaya maruz kalmada, musibete maruz kalmada en önde nebiler var. Fakat onlar bütün bunlara rağmen ayakta kaldılar. İnsanları o yolda, o istikamet üzere kalmaya davet ettiler. Hazreti Adem aleyhisselam belalara maruz kaldı. Hazreti Nuh aleyhisselam muzdarip bir mümindi. Tam onun ızdırabı 950 yıl devam etti. Hazreti Musa aleyhisselamın yaşadıkları malumunuz, Kur'an-ı Hakim pek çok surede ondan bahseder. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَهُ Hazreti Yusuf aleyhisselamı pazarlarda sattılar, kuyulara attılar, zindanlara mahkum ettiler. Zekeriya aleyhisselamı, Yahya aleyhisselamı şehit ettiler. Eyyub aleyhisselam ve Eyyub'e iz nâdâ rabbehu ennî messeniye durru ve ente arhamur rahimîn. Yıllar süren bir hastalığa maruz kaldı. Peygamber-i Ekber sallallahu aleyhi ve sellem belanın her çeşidine, musibetin her çeşidine maruz kalmıştı. Önde onlar vardı. Müminler, bu yolda olanlar. Onlara bakacaklardı, onlarla teselli olacaklardı. Onlar bize belalar mahşerinde zalimlere karşı hayırlı bir ümmet nasıl olunur onu gösterecekler. Onu gösterdiler de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seni, senin neslinden kıyamete kadar gelecek bütün müminleri bu noktada vazife almaya, bu bayrağı, bu sancağı taşımaya davet ediyor. Kuntum hayra ummetin uhricet linnasi te'muruna bil ma'rufi ve tenhevna anil munker. Hayırlı bir ümmet olmak. Peki sizin hayrınız nerede? Te'muruna bil ma'rufi ve tenhevna anil munker. Marufu emredeceksiniz, münkerin karşısında bütün varınızla, gücünüzle, kuvvetinizle, takatiniz neye ne kadar yetiyorsa o kadar duracaksınız. Eğer emri bil maruf yoksa, marufu emretme yoksa, bir ümmetin hayatında münkerin karşısında durmak yoksa, diliyle, kalemiyle, eliyle, yüreğiyle küfre, zulme, tuğyana bir buğz etme hali yoksa, o zaman bu ümmette hayriyet hali yoktur. Allah Azze ve Celle'nin takdir buyurduğu ölçüleri, nizamı, mizanı, ahengi kaybetmiş, yitirmiş, savrulmuş, merkezinden kopmuş bir ümmettir bu ümmet. Yani orada duracak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izinde davet edecek. Belalar gelecek, musibetler gelecek. Bir anlamda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Sa'd bin Ebi Vakkas'a, yani en büyük belalara maruz kalanlar kim diye sorduğunda, hangi insan diye sorduğunda, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kâlel enbiya, enbiya buyurdular. Sonra derece derece aşağıya doğru ininiz. Yani bana bakınız. Belki ey Sa'd zorlanıyorsun, annenden daralıyorsun, Evde annenin bir baskısı var. Neden la ilahe illallah, neden Muhammedur Resulullah dedin diye evde ailenin bir tazyikine maruz kaldın. Hayat bundan sonra böyle devam edecek. Hicretler var, fetihler var. Fakat bütün bunların nihayetinde küfrün iki büyük merkezinden birinde İran'da Allah ve Resul sancağını dikme şerefini Allah sana nasip edecek Saad. Yürüyeceksin. Eğer ayaklarını seviyorsan benim ardıma düşme Saad. Eğer bu yolda meşakkatlere, belalara, bütün bunlara göğüs gereceksen, lütfun da hoş, kahrın da hoş ya Rab diyebileceksen, o zaman gel ey Saad. Fakat bütün bunların nihayetinde ardında sen İran'ın merkezine bu sancağı dikeceksin. Allah sana o şerefi nasip edecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelenlere ya da benden alın, ela liyubelligi şahidu minkumul gayib. Burada olanlar, şahit olanlar, hazır olanlar, yani böyle bana bakıp da dinlediklerini burada alsınlar, nostaljik bir hatıra gibi, sonra onu yad etsinler, öyle değil. Alacaksınız benden, yaşınıza bakmadan, ayaklarınıza, dermanınıza bakmadan, aldıklarınızı beni görmeyenlere, başka iklimlere, başka coğrafyalara taşıyacaksınız. Öyle yaptılar. Yollara düştüler. Medine, burası Medine. Burada namaz kılmanın ecri 1000 derece daha fazla. Salatun fi mescidi hada afdalu min elfi salatin fi ma siwahu illa'l mescidel haram. Mescid-i Haram'ın dışındaki bütün mescitlerden daha faziletli burası. Burada namaz kılana 1000 derece daha fazla ecir var. O halde burada kalalım, burada namaz kılalım demediler. Ebu Eyyub-el Ensariler, Bilal-i Habeşiler oradan ayrıldılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan neler duydularsa, aldılarsa başka iklimlere, başka diyarlara taşıdılar. O halde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, burada beni dinleyeceksiniz, yaşayacaksınız, sonra insanları yaşamaya davet edeceksiniz. Eğer Medine hallolduysa başka şehirlere, başka diyarlara, başka iklimlere gideceksiniz. Oralarda Allahu Ekber diyeceksiniz. Öyle yaptılar. Ayaklarını sevenler, diken batmasın diyenler gelmesinler. Onlar yürüyemezler, yük alacaklar gelsinler. Benimle bu yola düşecekler. Yani aşkı olanlar, sevdası olanlar gelsinler. Eğer sizde Leyla'ya dair Mecnun yüreği yoksa, Mecnun kalbi yoksa, Leyla'lar için yollara düşemezsiniz. Öncelikle bir Leyla'nız olacak. Allah Azze ve Celle Mevlası olursa, Kur'an hakim olursa, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdikleri, götürdükleri, bildirdikleri olursa, o zaman o mümin yollara düşmekten, bu yolda bedel ödemekten korkmayacak, çekinmeyecek. Niçin bunlar ya Rabbi demeyecek? Bekleyecek bütün bunları. Olacak bunlar, gelecek bunlar. Lütfun da hoş, kahrın da hoş ya Rabbi diyebilmek. Kardeşlerim, İslam bir ağaç gibi. Bazen o ağacın dallarını keserler. 100 yıl önce kestikleri gibi. O ağacımız bazen göklere doğru büyür, bazen köklere doğru, yerin dibine doğru büyür. Fakat bazen göklere doğru büyümesi durur. Göklere doğru büyümesi dursa da köklere doğru, yerin derinliklerine doğru yürüyüşü durmaz. O bir çınar gibidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de o çınarı diktiler. Adına Ömer dedi, adına Ebu Bekir, adına Osman, adına Ali dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanları onlara uymaya, onların yolunda gitmeye davet etti. Hazreti Ebu Bekir bir çınar oldu, Ömer bir çınar oldu radıyallahu anhuma. Ali, Osman, sahabe bir çınar oldular. 1400 yıldır insanlar onların gölgesinde, kıyamete kadar onlar devam edecekler. Bu ümmetin kahramanları, alimleri, arifleri, müminler, onlar bir çınar gibidirler. Bazen hem Osmanlı'da, Selçuklu'da olduğu gibi göklere doğru da büyürler, bazen sadece köklere doğru büyürler. Ama biz eğer köklerimizin kıymetini, manasını bilebilirsek, bu yolda olmak neleri gerektirir? O noktada bir aşkımız, imanımız varsa Mona Rosa yolunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem inandığımız hakikatler uğruna her türlü bedeli ödeyebilecek bir cesarete, metanete, şecaate sahip olabiliyorsak, köklerimizin muhafazasını yapabildiysek, Allah göklere doğru alim-i İslam'ın farklı noktalarına, coğrafyasına doğru gökyüzünde yeniden bize yol verecektir. Yeniden bu ümmetin, alimlerin, ariflerin yolu açılacak. O halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelenlere vazife verdiler. Rahbanilik yok. وَرَحْبَانِيَّةً اِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ Kiliselere, manastırlara, dağ başlarına, papazların yaptığı gibi, kardinallerin yaptığı gibi bu dini hapsetmeyeceksiniz. Ruhbanlık yok. لَا رَحْبَانِيَّةً İslam'da rahbanilik diye bir hayat yok. Rabbani olacaksınız. Şehrin merkezinde, meydanında. İslam nerede sizi mücadeleye, mücahedeye davet ediyorsa orada olacaksınız. Abdullah İbni Mesud olabilmek, Bilal-i Habeşi olabilmek, küfrün enaniyetini parçalarken, dağıtırken Ebu Cehillerin, Ebu Leheblerin yüzüne bakıp yalnız başınıza, Allah'tan başka dayanağınız, sığınağınız yok. Vurulan şehirlerde ateş kusuyorlar, kuşatmışlar sizi, meydandasınız. Bir 15 yaşında bir kızsınız, Esma'sınız. Ama bu sancak düşmez diyorsunuz. Allahu Ekber, La ilahe illallah diyebilmek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, gökler kapalı oldu, çınarlar göklere doğru dallarıyla büyümesine dair yolların tutulduğu anda köklere doğru derinleşen Sümeyyeleri yetiştirdiler. Ammarları yetiştirdiler. Ve onlara buyurdular ki, belliğu anni velev ayeten, bir ayet bile olsa alın benden, başka iklimlere götürün. Alın benden, namazı götürün. Utlu ma uhiye ileyke minel kitabı ve akimis salah. Gidin kabilelere, gidin şu çöllerin arkasında beni tanımayanlara, Allah'ın ayetlerini, Kur'an hakimi duymayanlara gidin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi deyin. Onun dirilten mesajlarıyla geldik. Namaz kılarsanız Allah'a giden yolları yeniden açacaksınız. Sizi Menat'tan, Uzza'dan, Lat'tan, ellerinizle yaptığınız putlardan kurtarmaya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davet ediyor. Gelir misiniz? İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Onlara namazı anlatın. Eğer namazı kılarlarsa çocuklar babalarına asi olmayacaklar. Kız çocukları yanlış yola düşmeyecekler. Fuhşun kucağına düşmeyecekler, mahkum olmayacaklar. Babalarının şerefleriyle oynamayacaklar. Gidin namazı anlatın. Gidin uzak diyarlara, oralara. Belliğu anni velev ayeten. Namaz kılanlar, iman edenler, benimle burada, sürekli burada kalmayın. Alın benden, aldıklarınızı farklı diyarlara, farklı iklimlere taşıyın. Oralarda Allahu Ekber deyin. Oraların Bilalleri olun, oraların Ömerleri, Ebubekirleri olun. Yol açın Allah'a. Namazla yol açın. Zekat, Allah'ın zekat talimatıyla yol açın. تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ Roma'nın çocuklarının yaptığı gibi mazlumların bağlarından, bahçelerinden alıp Roma'ya taşımayın. Kisra'nın yaptığı gibi onların, zavallıların bağlarından, tarlalarından alıp İran'ın, Kisra'nın merkezine taşımayın. Hayır, Sasanilerin yaptığını yapmayın. Zenginlerden alın, mazlumlara dağıtın. Alacaksınız, orada zenginlerden alacaksınız, mazlumlara dağıtacaksınız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir ayet biliyorsan al o ayeti tebliğ et. Şimdi sen Kur'an hakimin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu buyruklarına muhatapsın. O halde sana ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Komünizme var, kapitalizme var. Komünizmayı kaldırdılar, defnettiler. Sosyalizma ona vekalet ediyor. İkisinin de insanlığa vaadi var. Fakat vaat ettiklerini ne komünizma, sosyalizma, ne kapitalizma yerine getirebildi. Sosyalizma devleti yüceltti. Kapitalizma o da parayı yüceltti. Biri parayı, diğeri devleti yüceltti. İnsan paraya, insan mala mülke sahibi olamaz dedi. İslam, وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Yer ve göklerin sahibi Allah Azze ve Celle. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Fakat mutlak ve muhakkak anlamda senin bir milkiyet davan olamaz. Sen Allah adına yeryüzünde tasarrufta bulunuyorsun. Bir fabrika, fabrikada genel müdür. Senin malınla münasebetin ancak bu kadar. Bir genel müdür mesabesinde olabilirsin. Mülk Allah'ın. Eğer genel müdür patronun talimatlarını yerine getirmezse onu işten azlederler. İş akdini patron fesheder. Sen de Allah adına yeryüzünde tasarrufta bulunacaksın. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Allah Azze ve Celle'nin verdiklerinden onun yolunda. Onun infak edin buyurduğu yerde müminler onun kulları infak edecekler. Kriz var. Ya da krize doğru bu milleti, bu ümmeti sürüklemek isteyen dış güçler var, mihraklar var. Allah ve Resul düşmanları var. Doları aşağıya yukarıya çekiyorlar. Onunla bu milleti diz çökertmek isteyenler var. Peki Kur'an-ı Hakim hadiseye nereden bakar? وَفِي اَمْوَالِهِمْ حَقُّ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ Zenginler var. 500 büyükler var. Onların malları var, servetleri var. Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki onlar ya da diğerleri, onların mallarında isteyenler, istemekten mahcup olanlar, elini açamayanlar onların hakkı var. وَفِي اَمْوَالِهِمْ حَقُّ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ O halde alimler, arifler, müminler, Müslümanlar, madem bu ülkede insanların, yaşayanların %98'i mümin, madem bunlar Allahu Ekber derler, madem La İlahe İllallah, Muhammedur Resulullah derler, namaza inanırlar, zekata inanırlar, o halde diyeceksiniz ki falanlar, filanlar, sermayesi milyarlara ulaşanlar, siz zekatlarınızı, sadakanızı nereye veriyorsunuz diyecekler, soracaklar. Belki şahıs planında sormak devletin işidir. Şahıs olarak soramayacaklar, sormayacaklar. Fakat minberlerde, kürsülerde, sokaklarda, onların duyacakları yerde, şubelerinde, kasabalarında, onların fabrikalarının ürettiği mallar nerelerde satılıyorsa onların bayilerine gidecekler. Şu falanca adam diyecekler. Müslümana malını satan bu adam, Allah'ın mülkünde şu kadar parayı kazanan bu adam, bu mülkün sahibi Allah Azze ve Celle buyuruyor ki mazlumların, biçarenin, Musul'dan, Suriye'den gelen muhacirlerin onun malında hakkı var. Bu hakkı verdi mi? Ödedi mi diye soracaklar. Şahıs planda değil ama umum planda soracaklar. Yani şu kadar sermayesi olan diyecekler. Tayinde bulunmayacaklar ama gazeteler, sendikalar, İslam'a hassasiyeti olan bütün kuruluşlar, vakıflar bir kampanya düzenleyecekler. Nerede diyecekler falanlar filanlar neden zekat vermiyorlar, sadaka vermiyorlar? Peki ne olacak? Para belli ellerde toplanıyor. كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ Belli ellerde toplanınca o zaman onlar o toplumu sömürürler. İslam, Kur'an-ı Hakim paranın belli yollarla topluma dağılmasını istiyor. Onun yollarından bir tanesi zekat. 20 milyar parası olan bir adam, 20 milyar sermayesi olan bir zengin, onun 500 milyonun zekat verecek. 40 milyarı olan bir adam, 1 milyarını zekat verecek. Bunları topladığınız zaman, bunlar zekat verince bir anda piyasaya 40 milyarlık bir para girecek. Fakir alacak, muhacir alacak, kimi kimsesi olmayan alacak, talebi alacak, dul kadın alacak, yetim çocuk alacak, onunla alışveriş yapacak. O para piyasaya dönecek. Eğer kilitlenme varsa, para birilerinin elinde toplandıysa, onlar kurla oynuyorlarsa Allah Azze ve Celle çözüm buyuruyor, çare buyuruyor. Ve fi emvalihim hakkul lisaili vel mahrum. Ey bu ülkede yaşayan iktisat profesörleri, kapitalizma çare değil, sosyalizma çare değil. İşte dünyayı bozdular. Toplumsal kölelik sistemini kurdular. Dünyanın sahibi Allah Azze ve Celle'dir. Dünyanın sorunlarını, dünyayı yaratan Allah Azze ve Celle çözer sadece. Yol, iktisadi anlamda çareyi gösteriyor. O halde müminler, Müslümanlar, belliğu anni ayeten, alın benden bu ayetleri, taşıyın. Evinizde sadece bunları mukabele olarak okumayın. Sadece Kur'an-ı Hakim'in ayetlerine irab açısından bakmayın ey ilim talebeleri. Bilal'e bakın, Ammar'a bakın, Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerine bakın. İman edin, yaşayın, sonra o toplumu yaşamaya davet edin. O Kur'an-ı Hakim'in içindeki oruç ayetinden bahsedin. Ya eyyühellezine amenu kütübe aleykumus sıyamu kema kütübe alellezine min kablikum leallekum tettekun. Öyle bir mektebe, kainat çapında terbiye eden bir okula davet ediyorsunuz. Afrika'daki, Asya'daki, saraydaki, gecekondudaki herkes bir anda o mektebe giriyorlar. Fukaranın derdinden anlıyor sarayda yaşayan bir adam. İmsaktan İftara kadar aç kalmanın ne demek olduğunu öğreniyor. Eşiyle beraber olamaz. 30 yaşına Ramazan gününde, imsaktan iftara kadar ailesiyle beraber olamaz. O halde nefsine hakim olan birisi, imkanı var, fabrikaları var, milyarları var. 30 yaşına, 40 yaşına gelmiş. Eşini barındıracak bir eve, nafakaya malik olamadığından dolayı evlenemeyen bir Müslümanın halini anlayacak. Dünya çapında bir okula terbiye eden, tezkiye eden bir mektebe davet ediyor oruç ayeti. O halde ashabım, bana iman edenler, müminler, Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencileri, ilim talebeleri, sadece o ayeti kerimelerin Nesefi'den, Beyzavi'den, Zamaşeri'den okuyup sarf açısından, nahiv açısından, belagat açısından onları tahlil etmeyeceksiniz. O ayetleri yüreğinize yazacaksınız. Sonra İslam nizamının yolunu açacaksınız. Allah yolunun neferleri olacaksınız. Belliğu anni ayeten. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vazifeye davet ettiler. Haçla alakalı ayetleri anlatmaya davet ettiler. Başkanlara söyleyeceksiniz, emirlere söyleyeceksiniz, cumhur reislere söyleyeceksiniz. Gelecekler, çobanla beraber aynı elbiseyi giyecekler. İzarları, ridaları olacak. İki parça elbise, her şeyi çıkaracaklar. Makam yok ya Rab diyecekler. Mevki yok, rütbe yok. Hepsini bıraktık, hepsini ayaklar altına aldık ya Rabbi diyecekler. O halde çoban kardeşiyle aynı yerde duracak. Lebbeyk Allahümme lebbeyk diyecek. O halde ümmetim, bana iman edenler, alın bu ayetleri. Dağlar, ovalar, bayırlar, çöller sizin için bir engel teşkil etmesin. Yüreklere gidin. Beni görmeyenlere, duymayanlara, onların dünyasına koşunuz. Belliğu anni ayeten. Bir ayet bile olsa benden onlara Allah'ın ayetlerinden, Kur'an-ı Hakim'den mesajları, buyrukları onların dünyasına taşıyınız. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim nurdur. Allahu nuru semavati vel arz. Allah nurdur ya da nur olan güneşin, ayın sahibidir. Eğer iman varsa, Allah'a iman eden bir mümin o nurla bakar. Onun hayatında karanlık olmaz. Gece zifiri bir karanlık, lambayı açtığınız zaman karanlıkta normal zamanda göremediklerinizi görürsünüz. Eğer sizin hayatınızda iman varsa imanla nefsinizin Perdelerinden dolayı göremedikleriniz, mahrum olduklarınız neler varsa iman onları görmenizi temin eder. O halde iman bir nurdur, sizin yolunuzu açar. Kur'an-ı Hakim'in ayetleri nurdur. Namaz nur, oruç nur, haç nur. Onlar hayata bereket getirir. يُرِيدُونَ اَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللّٰهِ بِأَفَّاهِهِمْ Kafirler ağızlarıyla, kalemleriyle Allah'ın nurunu söndürmek için Ebu Cehil'den bugüne yoğun bir mücadele içindeler. Onlar durmayacaklar. Şeytan bir cephede yenilince başka bir cepheye gidecek. Orada sürekli Ebu Bekirlerle, Allah Resulü Aleyhisselam'ın yolunda olanlarla mücadele edecek. Namazın nurunu söndürebilmek, orucun, hacın nurunu, zekatın nurunu söndürecek ki kapitalizmanın sömürü sisteminin yolunu açacak. Zekatın nurunu sömürecek ki muhacirler, mazlumlar orada kenarda, köşede zemheri gecelerinde titresinler. Desinler ki ve ceallena milledun keveliyya, katından bize dost gönder, yardımcı gönder ya Rabbi. Duaları o halde kalsın, Ebu Bekirler onların imdadına koşamasın. Zekatın nurunu söndürmek için şeytan adamlarıyla yoğun bir gayret içinde olacak, kapitalizmanın kürsülerinde kendi sistemlerini anlatacak. İblis parlamentolarında kararlar alacak. Batının şehirlerinde, kentlerinde, kendi kurmuş olduğu parlamentolarda İslam'ın nurunu söndürebilmek için kendi adamlarına akıl verecek, yol gösterecek, yöntem tayin edecek. Allahu nuru semavati vel arz. Fakat iman nur, İslam nur, Kur'an-ı Hakim nur. Eğer siz bellivu anni ayeten, ayet ayet, Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan, Kur'an-ı Hakim'den o nuru alırsak, ayetleri alırsak, sokaklara, cemiyete, devlete, hayatın bütün noktalarına taşıma irademiz, aşkımız, heyecanımız varsa Allah Azze ve Celle sahabe-i kiram radıyallahu anhum efendilerimizin nasıl yolunu açtıysa yeniden bu mazlum, mağdur, biçare ümmetin yolunu açacak kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, İbn-i Mesud rivayet ediyor. An İbn-i Mesud'in radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem نَظَّرَ اللّٰهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِ İslam bir nursa, o nuru taşıyanlara Allah Resulü Aleyhisselam o nur çerçevesinde dua ediyorlar. Eğer sen Allah Resulü Aleyhisselam'dan gelen o ayetleri tebliğ edersen, Kur'an-ı Hakim'in buyruklarını anlatırsan, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini tebliğ edersen, o çerçevede Peygamber Aleyhisselam'ın duası senin hayatında tecelli edecek. Ya Rabbi buyuruyor, نَظَّرَ اللّٰهُ عَبْدًا O kula nur ihsan eyle ya Rabbi. Anında nur olsun, hayatında nur olsun. نَظَّرَ اللّٰهُ عَبْدًا Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ifadesini ihbari, inşai olarak alabiliriz. İnşai olarak alırsak Allah Resulü Aleyhisselam'ın duası, aydınlat ya Rabbi, anında nur olsun. İslam bir nur, namaz nur, oruç nur, haç nur. Eğer o nuru kapitalizmanın, sosyalizmanın, ideologyaların karartmış olduğu dünyaya bedel ödeyerek bana iman edenler taşıyorlarsa ya Rabbi, onların alınlarında İslam'ın nuru olsun. نَظَّرَ اللّٰهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي Makaleti hadisi, benim sözümü işitenleri aydınlat ya Rabbi, onlara nur ihsan et. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan o hadisi alıyorlar. فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا فَبَلَّغَهَا وَأَدَّاهَا Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den alıyor, فَحَفِظَهَا yazıyor, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini yazıyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam size buyurmuştu ki قَيِّدُ الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ Yazacaksınız. İlmi yazarak kayıt altına alın. Yazıyorsunuz. Öğretmen yazıyor. Doktor yazıyor. Mühendis yazıyor. Bu dinde din adamları diye bir sınıf yok. كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّتٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ İnsanlık için çıkarılan hayırlı bir ümmet. Hepiniz marufu emredecek, iyi emredecek. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, büyükler, küçükler, hepsi yolda olacaklar. Hepsi seferber olacaklar. Hepsi Allah Resulü Aleyhisselam'ın buyruklarını, Kur'an-ı Hakim'in ayetlerini böyle yatarak keyif içinde dinlemeyecekler. Not alacaklar, yazacaklar. Fe hafizaha. Onu hıfz etti. Yani yazarak hıfz etti, muhafaza etti. Ve va'aha. Sonra onu muhafaza etti. Nasıl muhafaza edecek? Müzakere edecek. Buradan ayrılacak. Medresesine gidecek. Enstitüye gidecek. Akademiye gidecek. Okula, fakülteye vesaireye. Yurda, evine gidecek. Sonra orada Allah Resulü Aleyhisselam'ın hadislerine dair neler okunmuştu, neler anlatılmıştı diye onları muhafaza edecek, müzakere edecek. وَاَدَّاهَا. Sonra onları tebliğ edecek, Ebu Eyyub el-Ensari gibi. Başka iklimlere, başka yüreklere taşıyacak. Bunları kimler yaparsa, نَظَّرَ اللّٰهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي. İşte benim sözümü, buyruklarımı işiten, müzakere eden, mutala eden, başkalarını anlatan, evde çocuğunu anlatan, kızını anlatan, dinler misin kızım? Sana Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan mesaj var diyen bir Müslüman, eğer yanındaki uyuyorsa, daldıysa, onu toparlayan, şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın buyrukları müzakere ediliyor. Allah Resulü Aleyhisselam'ın buyruklarına karşı dikkatimizi, rikkatimizi, aşkımızı, heyecanımızı koruma vakti zamanıdır diyen müminler, eğer onlar benim sözlerime, buyruklarıma, talimatlarıma karşı vazifelerini, ödevlerini yerine getiriyorlarsa, ya Rabbi, namaz bir nur, zekat bir nur, kapitalizmanın, sosyalizmanın sömürdüğü, ezdiği, alın terini aldığı insanlara madem ki İslam saadeti getirecek, madem ki İslam sömürülen bütün dünyaya ideolojilerin vaat edip yerine getiremediği saadeti mutlak ve muhakkak manada sadece Allah'ın nizamı İslam temin eder diyebiliyorsanız, Allah size nur verecek. Alınlarınızda nur olacak. Onun için hadis alimlerine, hadisle iştigal edenlere baktığınız zaman onların alınlarında, onların hayatlarında o nuru görürsünüz. Afrika'dadırlar. Yüzlerinde Afrika'nın rengi var. Fakat o renk hadis-i şeriften gelen o nurun zahir olmasına, o nurun alında görülmesine engel olmaz, mani olmaz, olamaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatın merkezine, ondan duyduklarını anlatan, taşıyan ümmetine, ümmet kadrosunun her aşamasında yer alanlara müjde vermeye devam ediyorlar. Buyuruyorlar ki: "Farubbe hamili fıkhin gayri fakihin." Nice ilim sahibi var ki gayri fakihin, hamil kelimesinin sıfatı. Ya da orada mahzuf bir müpteda var, onun haberi. O zaman gayru fakihim olur. Fakih olmayan nice ilim sahibi. Yani köylü bir kardeşim oturdu camide, Allah Resulü Aleyhisselam'ı hadisini dinliyor. Ya da esnaf bir kardeşim geldi, bana ne demiyor? Allah Resulü'nün buyruğu buyuruyor. Vergiyle alakalı meseleyi ben öğrendim, biliyorum da Rabbime gidiyorum. Allah Azze ve Celle'nin huzuruna gidiyorum. Benim hafızamda Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan neden 100 tane hadis yok diyen Müslüman dinle. Allah Resulü Aleyhisselam sana söylüyor. فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرِ فَقِهٍ. Fakih değil. Fakih olmayan ilim sahibi. Yani ne kadar biliyorsa o kadar bir ilim sahibi. Alim değil. Bildiği kadar. Bildiği kadar ilme malik. Nice böyle adam var ki, ya da وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ. Nice ilim sahibi olanlar, derin fıkh burada anlayış sahibi olanlar var ki, alıyorlar اِلَى مَنْ, o kişiye taşıyorlar ki هُوَ اَفْقَهُ مِنْهُ, ondan, yani dinleyenden daha fakihtir. Tabi'in alıyor, Ebu Hanifelerin kuşağına taşıyor. Ebu Hanife de tabi'in, fakat 5-6 tane sahabi görmüş. Ya da onlar Ahmed bin Hanbel'lere, daha sonraki kuşaklara, Buharilere, Müslimlere, nesilden nesle, kalpten kalbe taşıyorlar. Alıyorlar, taşıyorlar, aktarıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, köylü ol, esnaf ol, talebe ol, alim ol. Eğer Allah Resulü aleyhisselamın hadis-i şeriflerini taşıyacaksan, iş yerinde, hastanede, okulda, mektepte, olduğun her yerde, bir dakika dinler misin? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sana bir haber getirdim diyeceksen, sen de asgari şu özellikler olacak, şunlar sende bulunacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem asgari özelliklere dair buyuruyorlar ki: "Selâthun lâ yughillu aleyhinne kalbu muslimin." Selâthun, selâthu hisâlinde. Muzâfun ileyhi mahzuf. Üç haslet var ki, "Lâ yughillu aleyhinne kalbu muslimin." Muslimin kâmilin. Kâmil bir Müslümanın kalbi, aleyhinne hal burada. Eğer bu özelliklere sahip olursa, kâmil bir müminin kalbi bu noktada ihanet içinde olmaz. Yani eğer bir Müslüman, köydeki bir kardeşim, çoban kardeşim, esnaf kardeşim, tabip kardeşim, mühendis kardeşim, talebe alim kardeşim, eğer Allah Resulü Aleyhisselam'ın ben de onun sözlerini, hadislerini aktarırım. Oğlum dinler misin? Kızım dinler misin? Eşim Fatıma, Zeynep, sana Peygamber Aleyhisselam'dan haber getirdim diyorsan, bu aşka, bu imana sahipsen, sende şu özellikler olacak. Eğer sende bu üç haslet varsa, onlara sahip olan bir Müslüman kalbi, kamil bir müminin kalbi ihanet etmez. O hain olmaz. Peki nedir onlar? İhlasul amelillah. Allah için bir ihlas. Derin bir ihlas hali olacak. Peki nedir ihlas? Ella tadlube li amelik şahiden gayrallah. Allah'tan başka ibadetine şahit aramıyorsun. Öyle bir ibadet ki namazına, orucuna, haccına kimseler şahit olsun istemiyorsun, nafilelere. Eğer birileri şahit olur, tanık olursa, onlara anlatırsan içine riya karışır, suma karışır, Allah'ın rızasını kaybederim diye içinde o acı var, ızdırap var. Derin bir ihlasın sahibi olacak. Eğer Peygamber Aleyhisselam'ı anlatacaksan, anlatırken din adına, İslam adına onların anlayışını, hayatını, sermayesini, emeğini sömürmemek için şu asgari üç özelliğe sahip olacaksın. Derin bir ihlas. O ihlasa sahipsek Allah Azze ve Celle bu uzun yürüyüşte sonunda İslam ağacımız hem göklere doğru hem köklere doğru derinleşsin diye Allah duamıza icabet edecek. O zaman yolumuzu açacak. Kur'an-ı Hakim'den hadiseye şöyle bir misal getirelim. Hazreti Hanne, İmran'ın eşi, İsa Aleyhisselam'ın anneannesi. اِذْ قَالَتِ اِمْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي. Yavrusunu Allah yolunda adıyor Hazreti Hanne. Allah'a adanan bir evlat. فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّي وَضَعْتُهَا اُنْثَى. Dünyaya gelince kız. فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّي وَضَعْتُهَا اُنْثَى وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثَى. Ya Rabbi, ben bunu erkek bekliyordum ama kız olarak doğurdum. Kızlar erkek çocukları gibi değil ki ya Rabbi. Erkeklerin yaptığını kızlar senin dinin uğruna yapamaz ki ya Rabbi. Hazreti Hanne'nin acıları var, ızdırapları var. Yavrusunu Allah'a adamıştı, onun yoluna adamıştı. Erkek bekliyordu ama Cenab-ı Hak ona Meryem'i gönderdi. Ona Meryem adını verdim ya Rabbi, abide olsun, zahide olsun diye. Hazreti Hanne vazifesini yaptı. Yavrusunu onun yoluna adadı. Allah Azze ve Celle onun adayışına cevap veriyor. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ. Allah Azze ve Celle en güzel şekilde ey Hanne senin o adayışını kabul etti. Meryem'i en güzel şekilde kabul etti Allah Azze ve Celle. Eğer Hanne gibi bir ihlas, bir samiyet varsa, erkek bekliyordunuz. Erkekler Yahudilerin içinde yaşayacaklar, mücadele edecekler, Allah'a giden yolu açacaklar. Ancak onu erkekler yapabilirdi. Fakat Allah Azze ve Celle size erkek değil de bir kız çocuğu gönderdi. Siz de diyorsunuz ki Hanne olarak وَلَيْسَ الذَّكَرُوا كَالْاُنْثَى erkek kız gibi değil ki ya Rabbi. Ama derin bir ihlas var, aşk var, samiyet var. Tıpkı şunun gibi gece yarısında kalkıyorsunuz. 2-3'tesiniz. Ya da o saate kadar mutala ettiniz, müzakere ettiniz. Herkes gece uyku bir yorgan gibi üzerine çekti. Yorganın altındalar ya da karanlığı bir yorgan gibi üzerine aldılar. Orada keyif yapıyorlar. Siz ayaktasınız, bir parça yattınız, kalktınız, teheccüd vaktinde huzurdasınız. Ben geldim ya Rabbi diyorsunuz. Halinizi o gecenin yarılarında Allah Azze ve Celle'ye arz ediyorsunuz. Gecenin yarılarındaki yakarışlarınız var. Ya da bu fakirlerin kimi kimsesi olmayanların bu malda hakkı var diye Allah yolunda sadaka veriyorsunuz. Fakat verirken bu elinizin verdiğini bu el görmüyor. Eğer bir baba evinde 3 tane kızı var, 4 tane kızı var, belki üzülüyordur. Neden Allah Teala bana erkek evlat vermedi diye. Eğer aşkı varsa, samimiyeti varsa, ihlas varsa o babanın yüreğinde, Hanne'nin ihlası gibi bir samimiyet varsa, Allah bir Meryem verir, o Meryem'e İsa diye bir oğul verir. Meryem yalnız başına Yahudinin içinde mücadele eder, İsa aleyhisselam dünyaya gelir, bir kadın Allah'a giden yolu açar. Eğer Müslümanlar, müminler, sayılarına bakmadan, kemiyetlerine bakmadan, çocuklarına bakmadan, kız olmalarına, erkek olmalarına bakmadan, bana neleri verdiysen ya Rabbi ya da vermediysen, ama ben bir Müslüman olarak, bir kadın olarak, eğer vermediysen ümmetin çocuklarına karşı, kızlarına karşı, bir kadınsam kadın olarak vazifelerimizi yapabilirsek, eğer o vazifeleri Hazreti Hanne gibi yapabilirsek, Allah'ın inayetiyle bundan sonra ne moda tasarımcıları, ne cuntacılar, ne zalimler, ne şunlar, bunlar, bu ümmetin kadınlarının, Meryemlerinin, Zeyneplerinin örtülerini tanklarla bundan sonra çiğneyemeyecekler Allah'ın inayetiyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey köydeki Müslüman, ilim talebesi, esnaf kardeşim, bu seferberliğin içinde var mısın? Sana söylüyorum. 70 yaşındaki kadın, televizyona mahkum olan Müslüman kadın, sana söylüyorum. Sen de dinlediklerini, yaşadıklarını anlatacaksın. Fakat anlatırken özellik, önce ihlasul ameli lillah, derin bir ihlasa sahip olacaksın. Allah'tan başka ameline şahit aramayacaksın. İkinci özellik, وَالنَّصِيحَةُ لِلْمُسْلِم۪ينَ Müslümanlara karşı samimi olacaksın. Yani onlar için hayrı, bereketi isteyeceksin. Yani ikinci özellik, وَالنَّصِيحَةُ لِلْمُسْلِم۪ينَ Bütün müminler için. Sen 90 aldın, arkadaşın 50 aldı, sevinmeyeceksin. Neden o 90 alamadı diye üzüleceksin. Sen araba satıyorsun, o satamıyor. Sevinmeyeceksin, o da satsın diye o yolları arayacaksın. Millet olarak, ümmet olarak ayağa kalkmanın yollarını arayacaksınız. Müslümanlara karşı, mümin olanlara karşı, komşularınızdan Müslüman olanlara karşı, kardeşlerinize karşı samimi olacaksınız. Onlar adına da hayrı, bereketi isteyeceksiniz. Üçüncü özellik, وَلُزُومُ جَمَاتِهِمْ Ümmetin cemaatinden, cemiyetinden kopmayacaksınız. Yurdunda cuma namazı kılma kardeşim, çık mahallenin camisine git. O talebeleri cemaat görsün. Sabah namazında gel camiye, yurttan çık camiye gel. Ümmet seni görsün. Okuldan çık eğer cami alıyorsa, mahallenin camisi. Cuma namazını imkan varsa orada kıl. Talebeler oraya gelsinler. Yaşlı amcalar ümmetin çocuklarını orada görsünler. Onlarla omuz omuza aynı safta Allahu Ekber desinler. Kopmayın, koparmayın. وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ Hem onların safından kopmayın, hem akidesinden kopmayın. Yani iki tane hadis öğrenince, birkaç tane ayetin manasını verince, önüne 5-10 tane meal alıp, oradan bir ayetin mali, buradan bir ayetin mali, onu yazıp, sonra meydan yerine çıkıp, hubbu zuhur, meşhur olma sahikiyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine muhalefet ederek ehli sünnetin yolundan kopma, ayrılma. Bu milletin hakikatine, bu ümmetin değerlerine sövme. Fe inne davetuhum tuhitu min veraihim. Fe inne davetuhum. Niçin kopmasınlar? Neden ayrılmasınlar? Niçin bu ümmetin içinde kalacaksınız? Çünkü fe inne davetuhum tuhitu min veraihim. Bu ümmetin duası şeytanın tuzaklarına karşı davetuhum davetel muslimin. Müminlerin duası tuhitu min veraihim. Her yönden gelen şeytanın tuzaklarına karşı sizi korur. Vali misin? Oradaki mazlumlardan ayrılma. Onların içinde dur. Kaymakam mısın? Ayrılma. Sitelere mahkum olma. Makam odalarına mahkum olma. Onların içinde dur. Ama gazeteciler görürken değil, her zaman onların içinde dur. Her zaman onlarla beraber gazeteciyi alıp poz vermek için orada birkaç tane yukarıya, şirin görünme adına, hoş görünme adına değil, İhlasul ameli lillah. Seni gören, her zaman ve her koşulda gören, o görüşlerin ve görüntülerin hesabını soracak Rabbin var. İşte o, onların içinde oluş halini derin bir samimiyetle yaparsan, fe inne davetuhum tuhidu min veraihim. Tuzaklar, eşkıyalar, şeytanın adamları kuruyor, Allah Azze ve Celle sana onların tuzaklarını gösterecek. O mazlumların duaları imdad olacak. Onlarla beraber olacaksın. Onlarla aynı safta duracaksın. Kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vazifeye davet etti. Bellighu anni ayeten. Benden bir ayet bile olsa tebliğ edin buyurdu. Sonra peki o ayetleri bu ümmet nasıl anlayacak? Ve enzelna ileyke zikra litubeyyine linnas. O Kur'an-ı Hakim'i Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beyan edecek. Kur'an-ı Hakim'in ayetleri nurdu. O nuru bu ümmet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle anlayacak. Onun için Peygamber aleyhissalatu vesselam sana buyurdu ki, hem ayetleri tebliğ edecek, hem de nazzarallahu abden semi'a makaleti, benden duyduklarını da tebliğ edeceksin. Yani Kur'an-ı Hakim'i, Allah Teala'nın ayetlerini birilerinin meydan yerine çıkıp kendi havalarına, heveslerine, arzularına göre benim sünnetime rağmen anlamalarına ey Müslüman müsaade etmeyeceksin. Ölçüler veriyor Allah Resulü Aleyhisselam. Müslüman, Allah'ın ayetlerini tebliğ edeceksin. Peki ondan sonra müminler, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman edenler, Kur'an'ın ayetlerini tebliğ edenler ne yapacaklar? Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şeriflerinden hafızaları ne kadara malikse o kadar alacaklar. Ya da o hadis-i şerifleri anlatan alimleri dinleyecekler. Fakat o alimlerde 3 tane şart olacak. 1- derin bir ihlas. Allah rızası için yapacaklar. Yani onların hayatlarına bakacaklar. Mahremiyet telakkisi var mı? Allah'ın yasaklarından uzak duruyorlar mı? Emirleri onların hayatında tatbik ediliyor mu, oraya bakacaklar. İkinci olarak onlar neye bakacaklar? Yani bir, ihlasul ameli lillah, derin bir ihlas sahibi olacaklar. O ihlasla o yolda amel edecekler. Sonra bunlar ümmete karşı samimi mi? 30 gün Ramazan'da televizyona çıkıp kabir azabı, kıyamet alameti hep bunlardan mı bahsediyor? Yoksa Suriye'de bir kadın yavrusu kucağında kış gecesinde evini yıkmışlar. O yavru kucağında donuyor. O anne başını sokacak, yavrusuyla içinde barınacak bir yer ararken kendisine ekran verilen adam o ümmetin, o kadının derdini o kürsüye taşıyor mu? Ümmete karşı samimiyeti var mı? Ona bakacaksın kardeşim. Bu ümmet adına meydan yerine bedel ödeme pahasına çıkabiliyor mu? O şecaatle, cesaretle Bilal'in, Ammar'ın yürüdüğü yolda yürüme iradesi var mı? Yoksa 30 gün kendine ekran verildiğinde nasıl muhalefet edebilirim, nasıl meşhur olabilirim, onun derdinde mi bir adam? Mahremiyet algısı var mı? Telakkisi var mı? Ona bakacaksın. Sonra ümmetten kopuyor mu bu adam? Ümmetin cemaati içinde وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ Allah Resulü'nden gelen مَا اَنْ عَلَيْهِ وَأَصْحَابِ dediği İslam'ın yolu var. Ana yolu var. O ana yolda duruyor mu bu adam? Eğer bunlar varsa o zaman onların sözünü al Müslüman. Onlardan aldıklarını anlat, onlardan dinlediklerini anlat. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Hakim'in beyanı noktasındaki, hadis-i şeriflerin ifade noktasında kimler bu vazifeyi alabilirler? Özellikleri nelerdir? Üç tanesini sana tadad etti, ona bak. وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغِ Bize tebliğ etmek düşer. İsteyen o tarafa gider, İsteyen bu tarafa gider kardeşim. Peki diğer hadis-i şerif yine İbn-i Mesud'dan, Abdullah İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh. Kale semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yekul. Nazzarallahu mura'en semi'a minna şey'en febellegahu kema semi'a. Yani bu aynı zamanda hadis-i şeriflerin mana üzere rivayet edebilmenin de delili. İki hadis de Abdullah İbni Mesud'dan rivayet ediliyor. Fakat burada nazzarallahu mura'en semi'a minna. Buyuruyor ki Allah Resulü Aleyhisselam nazzarallahu mura'en Allah Azze ve Celle o kişiyi nurlandırsın. Semi'a minna bizden işitti. Semi'a minni buyurmuyor. Semi'a minna. Neden minna buyurdular? Çünkü ma en aleyhi ve ashabi. Ben ve ashabım buyurmuştu. Ehl-i sünnet. Fe'in amenu bimithli ma amentum bihi fekad ihtedav. Eğer onlar sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse. Amente değil de amentum buyurdu Allah Azze ve Celle. Peygamber ve ashabı gibi iman ederlerse. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nazzarallahu mura'en semi'a minna şey'en bizden bir şey duyan sonra febellegahu onu tebliğ ediyor kema semi'ahu işittiği gibi kema semi'ahu bellegenin halinden ya da bellegahu'deki o zamirden mef'ulden hal ikisinden de hal olur yani duyduğu gibi aktarıyor. Duyduğu gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü, talimatını o topluma tebliğ ediyorsa, bizden duyduklarını, yani benden alıyor, benim fiilimi anlattı Ebu Hureyre size, benim sözümü aktardığı gibi, benim fiilimi kendi sözüyle size aktardı. Ya da takriri sünnetim vardı, onaylamıştım bir hadiseyi sessiz kalarak. Onu aldı Ebu Hureyre, İbni Ömer, İbni Abbas radıyallahu anhum. Onu size aktardılar. Efendimiz semi'a minna buyuruyor bizden. Ya da aleykum bi sünneti ve sünnetil hulefâir râşidînel mehdiyyin. İktedû billezeyni min ba'di Ebi Bekrin ve Umara. İktedû billezeyni min ba'di. Benden sonra iki kişiye iktida edin. Ebi Bekrin ve Umara. Ebu Bekir ve Ömer'e uyun. Aleykum bi sünneti ve sünnetil hulefâir râşidîn. Benim sünnetime ve râşid halifelerin sünnetine uyun. Ebu Bekir'in sünnetine uyun. Halife olmadan önce kütrün bir kadının koyunlarını, ailenin koyunlarını sağan, halife olduktan sonra da ellerini kaldırıp اَرْجُوا مِنَ اللّٰهِ اَلَّا تُغَيِّرَنِ الْخِلَافَةِ Rabbimden devlet başkanlığı beni değiştirmesin. Önceden nasıl o ailenin koyunlarını sağar, kütrümdüler, sütünü veriyordum, yine vermek istiyorum, Rabbim beni değiştirme diye yalvaran Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencisi Ebu Bekir'in sünnetine de uyun. O Ömer'in sünnetine de uyun. Minberde bir gün, ey Ömer, o günleri hatırlıyor musun? Babanın çobanıydın, develeri güderdin, şimdi ne haldesin ey Ömer? Ya da başka bir gün, ey Ömer, şimdi devlet başkanısın. Ama bir gün, öyle bir gün vardı ki hayatında, evinde çocukların ekmek diyordu, sen de sabahtan akşama kadar amelilik yapıyordun, birkaç tane kuru hurma alıyor, evine ancak onları götürüyordun. Şimdi peygamberin mescidinde sallallahu aleyhi ve sellem, minberdesin, konuşuyorsun Ömer. Haddini bil ey Ömer. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ben bunları yetiştirdim. Medine'de, Mekke'de bu çınarlar büyüdü. Kökleri kıyamete kadar yeryüzünde duracak. Göklere hep yürüyecek bunlar. Ümmet, devlet başkanları, alimler, arifler, müminler sahabenin gölgesinde duracaklar. İslam'ı Peygamber aleyhisselamın yolunda anlayacaklar. Allah Resulü aleyhisselamın tebliğ ettiği Kur'an-ı Hakimi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayata nasıl tatbik ettiler? Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum nasıl anladılar? Öyle anlayacaklar. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem minna buyuruyor. Abdullah ibn Mesud naklediyor. Nazzarallahu mra'en semi'a minna şey'en. Allah azze ve celle bizden bir şey duyup onu işittiği gibi tebliğ edenlerin de yüzünü ağırsın. Ferubbe mubelleğin. Nice kendisine tebliğ edilenler var ki اَوْعَى لَهُ لِلْحَد۪يسِ O hadisi tebliğ edenden min سَامِعٍ yani مِمَّنْ سَمِعَ اَوَّلًا Efendimiz Aleyhisselam'dan ilk duyandan daha iyi hıfz edebilir, daha iyi koruyabilir. Allah Resulü Aleyhisselam kendinden sonra gelecek İmam Buhari'leri, Müslim'leri o hadis-i şeriflere bakacak, bir hadisten onlarca mana çıkaracak. Ebu Hanifeleri, İmam Şafileri, İmam Malikleri işaret ediyor. فَرُبَّ مُبَلَّغٍ اَوْعَى لَهُ مِنْ سَامِعٍ O halde ümmetim, benden neler duyduysanız birbirinizi ikaz edin, alın bir hadis, onu tebliğ edin. Benden bir ayet duyduysanız alın bir ayet tebliğ edin. İş yerinizde, tarlanızda, bağınızda, bahçenizde, öğretmenseniz bir derste Allah'ın kitabından bir ayet okunmayan, Peygamber aleyhisselamın sünnetinin okunmadığı dersleriniz ya da ilim halkalarınız, meclisleriniz olmasın. Fizik dersinde, kimya dersinde, tıpta hep konuyu ayete getirin. Konuyu Peygamber aleyhisselamın hadislerine getirin, bunları tebliğ edin. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselam ashabını bir mücadeleye davet etti. Herkes rol alacak. Din adamı sınıfı yok. Her Müslüman görevli. Bedel ödeme cesareti olanlar benimle gelsin. Ödeyebilecekler benimle gelsin. Onlar yola çıksın buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an-ı Hakim nurdur. Onun talimatlarını ulaştıracaksınız. Peki o nur, nur olarak kalabilmesi için benim sünnetimle Kur'an-ı Hakim'i anlayacak insanlar. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ Bu zikri sana insanlara beyan etmen için indirdik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi sünnetini tebliğ edenlere müjdeler veriyor. Bundan daha büyük müjde olabilir mi? Müslümana, Efendimiz aleyhisselamın verdiği bu müjdeden daha büyük, onu sevindiren bir hadise olabilir mi? Allah onun yüzünü artacak, dünyada artacak, ahirette artacak. İdeolojiler gelir. Onlar sel gibidir. فَاَمَّا الزَّبَدُوا فَيَذْهَبُوا جُفَاءً وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْاَرْضِ Onlar böyle köpük gibidirler. Batıl olur, yok olur giderler. İdeolojiler yok oldular. Komünizma yok oldu. İmam Buhari'nin olduğu şehri çiğnemişti komünizma yıllar önce. Ama şimdi çöktü. Onu enkaza kaldırdılar. İmam Buhari hala dimdik ayakta. Onun eseri ayakta. Mağrip'te de okuyorlar. Endonezya'da da okuyorlar. Burada da okuyorlar. Çiğneyemezler, çiğneyemeyecekler Allah'ın inayetiyle. Bu yol açık kalacak. İdeolojiler çökecek, onları düşünce kabristanlığına kaldıracaklar. Ama Peygamber Aleyhisselam'ın getirdiği Kur'an-ı Hakim, onun beyanı mesabesindeki sünneti hep dimdik ayakta kalacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, sünneti tebliğ edecek olan müminlerin nelere dikkat etmeleri gerekir, onların hususiyetlerinden bahsediyor. Özelliklerinden bahsediyor. Fakat tabii zaman dolduğundan dolayı bu kadarla iktifa edelim. Ama haftaya Allah Teala ömür verirse inşallah. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerini anlatanlar kim anlatacak? Herkes, hepiniz. Bütün Müslümanlar. Müslümanlar görevli. Peki o halde müminler Allah Resulü Aleyhisselam'ın hadislerini tebliğ ederken nelere dikkat edecekler? Allah Resulü Aleyhisselam'ın o noktada tayin ettiği başka kriterler var. O kriterleri haftaya inşallah konuşmaya devam edelim. Cenab-ı Hak söylediklerimizin tesirini önce kendi nefsimde daha sonra sizler üzerinde tesirini halk eylesin. Estağfurullah ve etûbileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin.